أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. مقصد سورة النساء بيان داغ امور داغ احكام داغی پر نافذ قول و سرا جاری قول و سرا پمل کی پماشر کی اصلاح راضی امن راضی اودار کی خلق دار لہ دین دوزگاری دین دار لہ دین خدمت آسان شی خلق ہوتا اور کبھی احکام بعد عمل انشی دا جاری نشی پماشر کی اور پماشر کی با بدامنی بھی جن جگڑی بھئی شر فساد بھئی نسوک بد دین کارسوک نشی دین خدمت بسوک سوک جزکا جن جگڑی بھی فسادات ہوئی پائی کہ بد دین خدمت سوشی ندی و جنا ندی احکام و جاری کی دل پماشرک کی لئے ضروری دی ندی و جنبی علیہ السلام فرمائی غالبنہ دو عمر رضی اللہ عنہ دعو قول نے ملکی چی خپل خود رتا دو خپل خود رتا سورة النساء و خائے خپل معشومان تا سورة النور غالباً دا سے ناغا قول نے دو عمر رضی اللہ عنہ کی رازی چی خپل معشومان تا دو سورة النور احکام ہوا ہے انہی بیانے کے او دارے دکا پاگئی کی دو بیہائی رد دے او دارے گے خپل خود رتا سورة النساء داو خائے پوچھو دیو جنہ دو سورة دوم سورة النساء دے ان صورت کی پا سر سر کے خلاصتاً الفاظ وہ جو ہم بیان کرے ہوا کہ پہ صورت کی دا کمزور احکام دی وہ لیکن نمی ورکڑے دا صورت النساء والی ذکر ہمیشہ دا پارا دا خزی سر زیادہ شوئے پوچھے دا احکام جاری کی دل دی ضروری دی پا معاشر کی صورت دری حصے دے اول حصہ وہ پنزوس آیتوں نے دا آیت نمبر 57 پورے پاگی کی بدے اول حصہ کی بیان کی دشپاڑوں سو احکاموں بین الرعیت یعنی اگر احکام چی عوام میں پخپل میں اس کی پخپل جاری کئی نہ بادشاہ تا جشت چی پچا زورو کی نہ بل چانا بلکہ عوام میں پخپلا پوشی چی رچا ساکھ دے اگر بے بل لور کئی کدھ پلار پزوی بانے ساکھ دے دزوی پلار بانے ساکھ دے کدھ گاونڈی پا گاونڈی سا حق دے دارنگی دو پلوان کم حق وی دو رو پر رو باندی دارنگی دو تر بچی پا بل ماندی تو ماما جوی تو پا ماما ماندی رکا چونہ چی پا خپل منس کی حقوق دی دیو بل چی دی هغه دا شي دا انګه د دې خیالو ساتل شي ګوره ماشره په خپل سمېږي تر دې پوری دا انګه په یو ډېسه کې ور سره زواجرم ذکر کوي درو ډرلو تا مؤمنان ته په درو آیتونو کې منافقانو ته داوی په ډبل شپږو آیتونو کې اولی کتاب ته په دولس آیتونو کې د منافقانو په ډول تر دې پوری د زواجرو نه یو ځای مو بیان شوی د مؤمنانو ته آیت نمبر 10 کې دارنګي د احکامونه ترتیب پورې تقریبا 20 احکام بیان شوی دي 20 حکمونه اول آیت به تورې برات استهلالو یی د صورت خلاصو وپاره کې میرا آیت نمبر 2 نه هغه احکام شروع کړو شپانس دا ول نه یی سي اول حکمو حفظ مال اليتامى دې کې معنا نو د مال حفاظت دویم حکمو حفظ انفس اليتامى دې کې معنا نو جنکو د نفسونو حفاظت یعنی کدا وی سره نکاح کول نه بات دا بیا کدا کول شو ور کول ای نکاح سره په یتیم سره کني می کوا دا له چا سره نکاح کویا دا خو سره چې مطلب دا وی خپلوان وی چې صاحب زړه کې دا یری چې مطلب کا کې نور کو مان بده پوسوشي دا رنګ درېم حکم اعطاء المهور للنساء نحلة خضر داغی مهورنا پا خوشحالی ورکی سلورا محکم حیود و مالی صفا دبی وقفان دا مالی فازد کاغا یتیم دے کاغا خضر بچی دی او پیزا محکم آیت نمبر وم کیو حق دار لداغی حقوق ورکی کدر چلی کم الحق دے کم حق کی غاغل ورکا دو خضر کم حق کی مثال کاغا خضر دا کاغا خور دا وشی نو ګلور د اداري په کوم شکل کې خزای زنانې هغه له اداري نه کول کا ورځي آی کی د چکم آیت ما ورسته یو رسوم دو رسوم وغیرہ په دې کې شپږم حکم ذکر کړي هغه شپږم حکمونه نه تقسیم الاموال بالفرائض المقدره من الله تقسیم الاموال تقسیم د مالونو بالفرائض المقدره من الله دو باغ طریقہ چې د الله طرف نه کوم مقرر ده اینده الله د طرف چې کوم طریقہ د تقسیم مقرر ده په ماده مالونو نو باغ طریقہ باندې د مال تقسیم کړی شي دا دوا ایتونه دا یو رسوم دو رسوم په مدرسو کې خصوصا د دې لپاره یو کتاب پڑھاویږي سراجی ورتوی یین څومره چې د میراث علم دی چې څومره د کتابونو کې دی د میراث اغوالی سره چې مستقل په دې مالی کتابونو کې کلشي مې دي دا غټولو کتابونو دا نه ټوټه نه دوا ایتونه ښه چې څومره کتابونو د میراث حوالی سره خبرې کړي نو یې دوه ایتونه نه بهر پکې نشته ټول دې دو آیتونو یو دو دو آیتونه دا او یو د دې سور په اخره کې پښه دا درې آیتونه تقریبا یو اخري آیت د دې سور او دو دا درې آیتونه مکمل د دې میراث علم چکم د مړی مال تقسیمې د دې داغي د دې کیسومره نه جوړې دا دو درې آیتونه چکم دي د دې نه الاو نور خبرې پکې نشته ده اگر ټول خبره دې سره متعلق دي په دې آیتونو کې دوله شکل ذکر کوي دوله صورتونه چې دې نه بعد یو خبره نشته ده په پیرم دې میراث کې پوښ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د میراث علم مبارک چې د میراث علم زده کوي د میراث علم دا زده کوي یعنی دا د علم المیراث لکه دا دې ته علم الفرائض وی غالبا دا حدیث کې د فرائض لفظ راغلی تعلم الفرائض د میراث علم زده کوي زکه چې دی فإنه نصف العلم دا نصف یعنی نیم علم دی نیم زکه نیم علم وځ په دې باندې ویلې یو دی په قران کې حقوق الله او یو دی په قران کې حقوق العباد نو حقوق العباد او حقوق الله لکه دا دو حقوق دي نو قران د دې دو زونو بارے کې دا دوه خبرې دي یا حقوق الله دي یا حقوق العباد دي هیڅ نو دیو جن حقوق له بعد کې راځي دا نو دیو جن ته نی ویلم ویل نه دا د میراث تعلیم پوښ او نبی السلام حکم کړي او کوم چې دا داس دکې تعلم الفرائض د میراث دایل مزدکې ځکه دې کې دبل حق ادا کول نی دبل حق دې حقوق له بعد دي کنه نو دا دوا ایتونه په دې کې دوه شکل ذکر کړي دوه صورتونه په دې رومبي آیت کې آیت نمبر 11 کې شپږ صورتونه دې کې ذکر کړي او شپږ ورپسې ا چې کوم د دې صورت اخیری آیت ده هغه هم د دې دوه سم آیت کې کوم دا اخیری صورتونه دوه صورتونه دي دا هم د دې سره متعلق دي اگر دې نه بار نه دي هغه ان شاء الله چې وې په تاسو پته ولې وشي خدای دوه آیتونه دا کې تاسو وګورئ چې مکمل د میراث اغه علم دی چې انسان مرچو دا د مال تقسیمې دي ای دوه آیتونه بار پکې ورو سیستم ټول دې سره بیا متعلق کتابونو درسي بیا په دې دوه آیتونه باندې شویل وشي نو دوه صورتونه دي شپږ په لومبي آیت کې آیت نمبر 11 کې چې پاره کې یې سره مرشي وشي نو داغه نه بار داغه اولاد نشاند شری داغه مور او پلار او دو بچو ٹھیک شو د دې په منځ کې چې کوم هغه د هيسي رسیدلې نو داغه د دې رومبلي 11 نمبر آیت کې دغه داغه متعلق شپږ صورتونه بیانې سره مرش او داغه نه بار داغه مال چې کوم تقسیمي غنو د په میراث کې د دسو پاتې دي خزه دا مور او پلار دي او بچي دي ٹھیک شو په دوی صورت کې دا د پسی دو 11 نمبر آیت کوم دوی مایته په دې کې د خځو د خاون داغي مطابق چې کوم نور صورتونه دي داغي سره مطابق شپږ صورتونه داغي بیان کوي خو ته چې وو به مې په انسان باندې پوښ یوسی کوم الله حکم کوي تاسو تعالی فی اولادکم په بارد اولاد ساتو کې ولا نفذ راو دی یوسی کوم یحکم الله نوې کې حکم کوي الله یحکم الله بلکې یوسی کوم الله لفظ راو دی وصیت ځکه وصیت دا سی وصیت چې دا پوره کولې کی خامخا ځکه د وصیت منسوخ کول منسوخ کول والا څوک نه ځکه چې سړی مړی وصیت وکړي کنه نو دا څنګه به چې دا مرشد دا هغه وصیت څوک منسوخ کولې نشي یعنی مطلب دا شو غره چې دا الله دا حکم دی چې په دې کې منسوخ کېدل شته نه دا بخامخا کې رزق دې په لفظ راو دی یوسی کوم چې دا مخامخه پوره کړه دا الله حکم دی وای او ور فی اولادکم ستا دا اولاد ان مطلب ستا بچی دی تا نه پیدا دی لیکن غم دا الله سره دی زه کولی ستا دا بچی کیلو نه مخکې خدا الله مخلوق دی کنه دا الله بنده دی کاغذ سالور دا کاغذ سالوی دی نو الله ستا دا اولاد غم کوي پوه شئ چې ستا نه بعد دا هغوی غم وکړي چېره د دې بسي څه حساب دی پوه شئ دا چې مثال یو بل راګیر کړي ځان جګړې بیا الله ستا د اولاد غم کوي ښه دي ته وګوره ډېر مهربانه ذات دی الله یوسیکم الله حکم کوي تاسو ته الله فی اولادکم په بارد اولاد ساتو کې لذکر لذوح ذلون سین دا لومبنی شکل د مسلې لذکر د پار د سړی مثلو د پار د سړی حصہ دا مثلو حذرون سین پشان دی سی د دو زنانو لذکر د پار د سړی حصہ دا مثلو حذرون سین د پشان د حصہ د دو زنانو لومبنی شکل د مسلې دا دی چې سړی مرشي او داغو اولاد وی غن الکانو جنکې پوه شئ نو دای په مس کې په تقسیم څنګه وی مطلب غن څنګه یعنی د درې د دوه نشي وادي درې دي سلور دي پنځه دي شپږ دي مطلب دا دی ٹھیک شو نو په غن صورت کې چکر سره مرشي داغه بچي غن وی نو په دغه صورت کې طریقه د تقسیم دا ده چې د الګ با پوره یې ساتلی ان د یو الګ په مقابله کې دوه جنې کوي مطلب دا دی دوه جنې کوي او یو الګ مطلب که یو الګ داغه پیسې کې 100 روپۍ نشي نو هغه 100 روپۍ با بل طرف ته د جنکو په دغه کې با تقسیمي کې با یعنی جنکی پر دو دو پنزوس پنزوس اخلی تک شو دالک پوری سا دا سل روپای او دا جنکو دا زنانو دا غی نیمانی دای مطلب دا اگر یو ایسا و بای بانی بیا تقسیمی که دالکانو پا مقابل اکی دا رومبه شکل دا مسئلی چه سنه مرشی او دا اگر گر اولادوی الکانو جنکی گرد وردوی نو دا الک پوری سا دا او دا اگر پورا مقابل اکی دا جنکو دا دو جنکو برابر ایسا دا تک شو یعنی مطلب چې کوم پوره ایسا یو ایسا پورا اخلي الک نو سره نو دای په مقابله کې با دو جنکه یا دو زنانا دا غي ایسا دغه کی چاله سل اخلي چاله سل اخلي نو جنکه زنانا با 50 50 صحیح دای په مقابله کې ځکه به په مس کې تقسیمي کی تو شو فاین کنن نساء دا اوس دیم صورت د مسره فاین کنن نساء پس کچری وی نسان او چریوی دا خزی نسان فاین کن نسان پس کچریوی دا خزی فوقت ندینی دو پاس دو این مطلب یو سره منشی او داغو تشی نونی جنکی یو گنی تیشو الکان نی فاین کن نسان او پس کچریوی خزی فوقت ندینی دو پاس دو فلهم نا ندو پا دوی زنانو سروسا دو درما دا ما ترق آغا چی پرخیوی فاین کننا نیسا ان پس کچیوی دا خزی فوقت نتینی دا پاس لزو فلہننا ندپا دیدی خزو سروسا دو درما دا ما دا آغا ترق چی پرخیوی یعنی دویم صورت دا مسئلی دا دے دا تقسیم مثال کدر شدی شدی مرش او دا آغا گردی نون دی پوښي دو دي یا دونه سیوا دي د دونه سیوا دي د قران په فوکس نه تای نه د پاسه د دو یي مطلب د دونه سیوا دي د دې سلور دي 15 10 14 دي ولکان په دې څه شي جوړ کړي نو د پدې صورت کې بعد د جنکو دو درې مې سي یي مطلب دو درې مسله مال بدري هي شي ٹھیک شو مال بدري هي شي کی نو دا دریو ایسو نا مال نا مال با دا دو ایسی دا مال دا با دی جنکو کی تقسیمی گی او چکم یو ایسا مال پا دیشی اگا نو چکم رشتدار دی چکا چاپ میراس کی ایسا رسی گی اگا باقی تا ای کی تقسیم شی دا مال با دری ایسی شی چکلا یو سڑے مل شی او دا اگا گنی نونوی دیکھ شو الکان نی نو پا دی صورت کے با مال دری ایسی کی گی نو دا دو ایسی دا مال دا با جنکی اخلی دا دی بمسکی با تقسیمی گی او دا یو ایسا چکم مال دے دا با دا نور رشدار چکم میراث پاری دای بمسکی با تقسیمی گی ٹھیک شو لگا دا دی آسان لاغلا چلے لگا مثال دے سبی ٹول مال دیر زر روپے دا چسرے منشا ٹھیک شو دا اگا مال دے دیر زرہ ٹھیک شو نو پا دی دیر زرہ کے با شل زرہ دا اگاو اخلی دیر چې درې ایسی کې نو دا یو یو ایسا سورا زی لس زرا دیر زرا چی تقسیم کی پدریو باندی نو لس لس زرا رازی نو دا شن زرا با دی جنکو و مز کی تقسیم شی او دا لس زرا با دنو نور خپلوان مز کی تقسیم شی ٹیک شوال خدایا ساده دی من خیاتو لکی رازی خیر یو آیت کی وزارت رازی چی کلا مال تقسیمی گی نو دا مال تقسیمی دو نمخ کیا ساده اول دا سڑی اگر کفن دفن چې کم انتظام دی یو خوامی چې رشدار بخپل دخپل روپو نکی اگر بیالا خبرا خپلوانی مطلب دخپلو پیسو نو کی نولا بی اگر اگر لاجر ورکی ورنکنون سو کی نکی نو جده چې کم مال دی داغینا با اول د کفن دفن انتظاموش بعد داغینا دویم شیز با دا قرض ادا کولیشی پر ایمانی باند چې کم قرض بی نو جده نبا اگر قرض ادا کولیشی تیک شو کدارنګ په دمانه سمونځو نه پاتې فدیه وغیرہ هغه په دې کې ده ٹھیک شو بیا دې دینه علاوه د دینه علاوه چې کوم وصیت ده نو وصیت د مال په درې مې سکه ده پوه شئ د مال چې کومه درې مې سره یې ماته وی نه دې زرو په مطلب مال دې دې سې کې نو درې مې سره زر راځي نو په دې لنځل کې به دغه هغه وصیت هم پوره کول شي. کله لنځل نه داغه وصیت سیوا وو نو ځکه خپلوان داغه وصیت ټول پوره کوي. په دې لنځل نه زیاتی مطلب خد خپل جیب ور کوي. نو ټیک ده دا نور شل ځل چې کمی دي داغه کې به داغه نه پای کې د دې سړیو سره نه کیږي چې کومل شوی اصل در د خپلوان د پای کې تقسیم کیږي. هغه خپلوان یې پوره کوي داغه نه وږي چې خیر موږ بلګ واخلو هغه داغه هغه له بالا داغه یې تر ور کوي. کدا ول سړي وصیت پوره کوي ونه باغی لازم نه دی بیا ګورنګار په دې کې وصیت دلته زور هغه چې کوم د درمان د درې میسي نه سیوا وصیت زیات وی. نو کدی په داغه نه سیوا وصیت پوره نه کړی شي مدي په ګورنګاری او خو پوره کړو الله به دې ورکړي. بہرحال نو دین چرند مسری دارے چې دې سره مرشد دا غنی نو نه دی نو دې په مس کې بدا مال درې سی شي نو دوی سی بدا نو په خپل مس کې تقسیم کی او دا یو څه به نور رشد دا وخت ٹھیک شو. اوس دین چرند مسری و ان کانت واحده او کجری وی دا زنانا دږي نه دا خزا دا لور یا ده وإن كانت واحدة أو كجريدة قد واحدة اليوم فلا أنس نهديه بارني مدى يعني يو سنة مرشة دا غير يو لور دا نوسو كي مطلب بچي نشتره. وإن كانت واحدة أو كجريدة قد واحدة اليوم فلا أنس نهديه بارني مدى يعني مطلب دا با مال بس دو يسيشي درين صورت دا مسألة دا ده چکلا سړی مرش او د دسر یو لور دا نو مال به دوی سی شي نیم مال به دا واخلي دا لور ٹھیک شو نیم مال به دا لور واخلي او نیم به نور رشتدارو کې تقسیم شي. مثال که درې سړي مور او پلار دي دارنګ نور نو که نور څوک هم نو مور او پلار یې نو یا نور داسې کوم میراث خواري پوه شوې نو که هغه هم نو مطلب که خویندې وغیرونه وغیره نو نو هغه مال به هم واپس دې لور ته راپس شي ٹھیک شو. یعنی مال به دوی شي شي چې کله سړی یو لور وا کوم سړی چې مرشه دا یو لور ده نو مال به دوی شي شي نیم مال به دا دوی شي مطلب 50-50 نو دا 50% نیم مال به دوی لور شي او دا 50% چې کوم نیم مال نو ده دا به د نور رشدار مس کی تقسیم کی. نو که نور شو کوم پهلوان نو دي یی مطلب دې مړي چې کوم میراث اغستون کیږي میراث خور کاغه نور نو یی نور پلار ورغی نه چې کوم دی چې کوم دی میراث حقدار دی کنه د بچی په مال کې نو کاغه یم نو دا نه مال به نورم دې ته واپس راشي مطلب ټول به دې ته میراث شي. خو ول سٹیپ کې د دې نه حق ده نو که نور پهلوانی نو نو دا نه مال به نورم واپس دې راشي مطلب ټول به دې ته میراث شي. خو ول کې ودا نه مرتي کو نور څو نو نو به ټول دې ته میراث شي. ولی ابوی او دا پار دا شرم صورت د مسلې ولی ابویه او د پا د مور پلا د دی مړی لیکل دی واحد د پا د هاریو من هما دی دوانا اسدوسو شپغم شپغم دا میما دا ما نترکا چې پری خو دی وی ان کان له ولد چې رو د دی مړی ولد الاولاد. ولی ابویه او د پا د مور پلا ابویه دا هی نه دی دی کوال هغه مړی چې کوم سره مړی ولی ابوی او د پار د مور پلا د دی مړی لیکل واحد د پار د هر یو د پار د هر یو هر یو نو مراد د مور پلا ښا یو یو. او ولی ابوی او د پار د مور پلا د دی مړی لیکل واحد د پار د هر یو منهما د دی دوانا اسدوسو شپغم شپغم ایسدا میما دا ما نتر کچی پر خو دی ان کان لهو ولد کچرو د دې سړي اولاد دې دې مړي کچرو دې مړي اولاد څه مطلب څلورم سورت د مسلې دا ده کې یو سړی مرشي او اولاد یو او دا نه دی ویل چې هغه کان دی دې نه کوي دې دې کې سب کې د مور او پلار یې څه ذکر کوي صرف خان خو دې سړي اولاد وی نو په دې سورت کې د مور او پلار یې څه جوړیږي شپګم شپګم یعنی مال بشپګی شي تیشوا مال بشپک ایسی کی مور مور لبم شپکم ایسا ور کرکی او دارنگی اوما کم رئیسا بد پلار ہوگی نصاب خبر شپیتر روپی دی تیشوا شپیدو درو شپکم شپکم سونا رازی یعنی مطلب 60,000 داگی شپکم شپکم یعنی مال چشپکی سے کی 60,000 کی شپک زر ایک آسان مثال واخلا شپک زر روپی دی دسری مال نو شپکم ایسا دا مال سونا دا زر روپی مال چیہ روپی چی تقسیم کی پشپکو مانے نو دو شپکم ایسا سونا رازی زر روپی زر روپی با پلان دور پیچی زر روپی با مور دور پیچی باقی مال سونا پاتے چھے 4,000 دا 4,000 بدا اگر بچوں کو مسکی تقسیمی کی گیا کہتے سبی اولاد بھی خان لکھر تیدا نہیں بھی ویلی بولے خان غلط انسان دے بھائی سرے کا غلط چی بنے کی دائیدی دی بھی چلے دا مارا دا مور او پلار شپکم آدھیک سرا دائیدی دی بھی بلکہ قرآن ہوئی دا پار دا مور او پلار دری مڑی دا پار دا حالی او دری دوانا شپکم شپکم ہر یو خان یہ مطلب دوانا دا شپکم شپکم زان زان نے ملا بھی گی دیکھوال کوئی اخبر یاد ساتھ دیکھو دیکھو دیکھو خیال کی وزارت رازی وہ بیانو رکھو یکم اور پسی دے غالباً مخی رازی نو مطلب جد تب دوانو تو شپکم شپکم جدا جدا ملا بھی یعنی شپک زر روپئی دی مثال دمار شپکم ایسا زر روپئی دے نو زر روپئی وہ پلان لور پلے کی زر روپئی وہ مور لور پلے کی نو باقی پا دیشو سنور زنا آگا بدا اولاد کا منس کی تقسیمی گیا تیسی شو دا سے منی چرا شپکم ایسا کی زر روپئی دا نو زا بدا مور پلان کو منس کی تقسیم چی مطلب پنج پنج سو بوالی او پنج زدار بائی منس کی نو دسی منی بلکہ شپکم ایسا زر روپئی دا نو زر روپئی وہ پلان لور پلے کی زر روپئی مورنا دسی حساب دیکھا اشپکم اشپکم مطلب منگ دا کمانا دا سی اکڑا فَإِلَّمْ يَقُلْ لَهُنَّ وَلَدًا فَإِلَّمْ يَقُلْ لَهُنَّ وَلَدًا پس کچھر نو داو دا دوی پیدم مسئلہ دا خواب پیدم صورت دا مسئلہ داو دے سر دے خواب فَإِلَّمْ يَقُلْ لَهُ وَلَد پس کچھر نو دی مری ولد الاولاد وَوَلِثَهُ أَبَوَاهُ او بمیراس کی اوڑا دا لگا او بمیراس کی اوڑا دا لگا دا شپگم صورت دا مسئلہ دے خواب شپگم دے فَإِلَّمْ يَقُلْ لَهُ وَلَد پس کچھر نو دی مری اولاد وَوَلِثَهُ أَبَوَاهُ او بمیراس کی اوڑا دلانا مور اپلا دادا فَلِ اُمِّ هِسْتُلُس نو دا پار دا مور دی مری اَسْتُلُسُ درے مئیسا دا فَإِلَّمْ يَقُلْ لَهُ وَلَد پس کچھرنو دی مری اولاد لہو کی مراد دا غمڑے وَوَلِثَهُ أَبَوَاهُ او بمیراس کی اوڑا دلانا مور اپلا دادا یعنی مطلب سنے مرش اولاد نشتا اس سے مور اپلا رہ پاتی گی ٹھیک شو کم سرے جمر شو اولاد نشتا اس سے مور اپلا رہ دی مطلب میرا سبستن کی مدی کر مور اپلا فلی امی ہس تلوس و زبار دا مور دا دی مری اس تلوس و درے میں سلا مخی صورت کی سو کہ سنے مر شو دا مور اپلا دوان جو دی دی ٹھیک شو او اولاد مشترے نو مور اپلا بدوانش بگمش بگمی سوا خلی او نور مال چکم پادیشی اگر با دو بچو کمس کی تقسیم شی داشت بگم صورت دا مسئلے که او سڑے مرشا او دا آغا بچی نشتا رے او صرف مور او پلا دی دی پوشی نو بدی صورت کی با مال دری ہی سی شی سی سان دی او سڑے مرشا او اولاد نشتا رے او دا دو میراس اغسطن کی صرف مور او پلا دی یعنی میراس فارے صرف مور او پلا دی نو پدی صورت کے بعد مال دری حصے کی ٹھیک شو تک مطلب شپک در روپے وقتی مایا دیکھ لکھا نا نو شپک زرہ چی دری پدری تقسیم کی نسو سانا دی دو دو زرہ ٹھیک شو نو مطلب دو مور بے دو زر روپے ہو رسی پشپک زر روکی نو بعد اسے سنور زرہ نو دا سنور زرہ بے پلار واقعی دا نور چکم سنور زرہ بعد اسے دا بے پلار چی فَإِلَّمْ يَقُلْ لَهُ وَلَدْ پس کچھر نو دے دی مڑی اولاد وَوَلِثَهُ أَبَوَاهُ او بمیراس کے اوڑا دلارا مور اپلا دے دو یعنی صرف دیا سواری مور اپلا دو فَلِ اُمِّهِ سُلُس نو دے پار دے دی مڑی اس سلوسو دے پار دے مور دے دی مڑی اس سلوسو درے میں سرا یعنی مطلب سرے مرش اولاد نشتے دے مور اپلا دے دی سر نو مال بدری اسی چی درے میں سے دے مال با مور واقع دے دو اسی دے مال چی کمیر دا با اپلا واقع داولی ولی دا اصل کی دا کمسلے چمرش مثال پلار ژوندې دی د مور عیسه چې کومه ده پوه شي هغې له عیسه کم ورکړلې چې پلار دې ډېره ورکړه دا ولې ځکه پلار کفیل دی پلار کفیل دی زیموار دی مطلب ښځه چې دا دوه زره واخلي دا د هغې وي لیکن پلار چې کوم دی د دې مړي پوه شي نو دې زیموار دی دی مشر دی هغه خرچ وغیره یا مثال چې کوم نور څیزونه دي هغه ټول په هغه باندې دي نو د دې وجې نه د هغې په پلان نه ورکړو دګور ورستې ورپسې مسله کې وګوره ښه فهم کان لو دا د دې مخکني سره ده دا صورت د مسلې دا د دې مخکني سره ده کله شپږم صورت سره دا مخکې صورت څو یو سړی مړ شي او اولاد یې نشته لې غور او پلان دي صرف نو مور به درې میسه واخلي او دوی سي به پلان واخلي ٹھیک شو نو د دې سره متعلق دا بل مسله فهم کان لو اخوت پس کې چې یو د دې مړي اخوت رونه خويندې د شپږو صورت باندې پوه شوې چې سره مړ شي اولاد یې نشته له مور او پلار دي نو مور به درې مې سو واخلي او دوی سي به پلار واخلي ٹھیک شو اوس کې چې دا سره مړ شو چې دا اولاد یې نشته دي ٹھیک شو دا مخې کړ چې اولاد یې نشته له مور او پلار دي اوس او د دې سره متعلق دا مثلا بل یو صورت بیانې خدام د دې شپږم سره ده چې سره مړ شي بچی نشته دي خو ها رونه خوین دشته ده مور او پلار نشته ده خو رونه خوین دشته ده دې سړي ٹھیک شو نه خبر کوي نه رونه خوین دشته ده مطلب د دې فاین کان لو اخوتن پس خچري او د دې مړي اخوتن رونه خوین دي فل امه السدس نو د پاره د مور د دې مړي السدس شپږم یې سره خبر مې درته کول غوښتل خو ما مخکې وکړه پس که چیرې یو د دې مړي اخوته نورونه خویندې فل امه سلس مطلب سړی مړ شو اولاد یې نشته مور او پلار یې دي اولاد یې رونه خویندې مشته دی د دې مړي ٹھیک شو نو په دې صورت کې دي رونه خویندې ته څه ملاویږي نه ښه اصل کوم سړی چې مړ دی که نه چې بچی نشته دی مور او پلار یې شته دی خو بچی نشته او رونه خویندې جوړ دي نو دې رونو خویندو ته څه ملاویږي نه په دې میراث کې خو دومره ده چې د دې رونو خویندو د موجود کېدو سره د مور حصه کې کمی راغی ٹھیک شو لکه دلته وایي پس که چېرې د دې مړي رونه خویندې فل امې مخکې د مخکې ورپسې د چې مخکې کوم صورت ذکر شه چې سړی مړ شي اولاد یې نه وي او مور او پلار یې نه وي نو د مور یې څومره حصه ده درېیمه دا مخکې چې ذکر کړه لیکن دلته وی چې رونه خویندې د دې مړي وي بچی نشته لیکن رونه خویندې شته دی نو په دې صورت کې د مور بیا شپږم ایسه درې بیسې نه لاړ شپږم ایسې کا مخکې دوه زره وی کنه د شپږو زرو کې نو زر روپۍ شوې دا پنځ هزار به ټولې پلار ته میلاو شي دا ولې وختې مې چې کومه خبره وکړه ولې پلار زیموار دی کفیل دی ځکه د ده په دې سړي خو نور رونه خویندې شته کنه رونه خویندې دي نو مطلب د هغې چې کوم کفیل دی هغه پلار دی په دې خبره پوهېږي زما کفیل چې کوم دی هغه پلار دی مطلب خرچ کوونکی نو دا په هغه باندې دي هغه خرچ دی نو دې وجې نه پلار له حصه زیاته ورکړه په دې صورت کې ٹھیک شو زما په دې خبره پوهېږي چې دا د مور حصه ولې کمه شوه مطلب د درې میسې نه لاړ شپږم حصې ته چې سړی مړ شي رونه خویندې وي بچی نه وي د مور حصه د درې میسې نه شپږمې ته لاړه او پلان لیلا پیزو والا ایسی نور ورکڑی ایمان بشپک ایسی چیزیو ایسا با دمور شیش پکما او دا پیدی ایسی بطور پلار وقت دی ولی زکر دا پلار دی موار دی اگر کفیل لی دی اولاد تیخ با اگر پوچھے نا یو زوی خوی مر شا مثال او دا نور بچی خوی جو دی کرن نو پا دا اگر خرچ پا دی بانده نو زکر دل ایسا دی رو انکر پلار لا فاین کان لو اخوتون پس که جرود دی مړي اخوتونو نه خویندې فل امې سدس نو د پاره د مور دې مړي اسدس بګم ایسه ده مال به شپږ ایسي شي مخکې صورت کې درې ایسي وو مور به درې ایسه واخلي په دې صورت کې چې دې مړي رونه خویندې دي بچي نشته دی او مور پلار دي نو مور به شپږم ایسه واخلي ممبا دیوس ها خدا خبر یا سر دی ممبا دیوس یې دین پس د ادا کولو د وصیت نه یوسی بیا چی وصیت کئی دا مڑے پاگی باندی او دینیا پی کرزوی با وقتی وضاحتو کخا چکل سڑے مرشی اول با داگا دا مال نداگا کفن دفنوی بیا داگا کرز دے او بیا داگا وصیت تے وصیت دا مال پدرے میں سکی خا تیشوا وصیت دا انواقع دا کفن دفن چی کیوشی قرض پیدا شی نو بیا با مال دری اسی شی نو مال چکم ادرے میں اسی نو بائی کے وداغا کو وصیت پورا کولی شی او لانو بھی دوئی سی چکم دمال دی دا و بیا دا چمخ کم صورتو نو بیان چو پدر طریقہ مال با تقسیمی کی ٹھیک شو جب لیکن خبر دادا چلا وصیت مخ کی کپا قرض باندی حالانکہ قرض مخ کی لے دا وصیت نخوا قرض و مخ کی ادا کولی شی دا وصیت نو بھائی خدا قرض والی مخ کی گزکا قرض پر ورکی سردکا دا پردے قرض جلو پسی راضی غوالی تھی وصیت سب نو پورا کئی نو دیو چینا دا وصیت دا خبر مخ کی گروشی وصیت پورا کول گوارے لازم دی دیوار کوئی گئی چی سو کے مطلب کسی وصیت دیو نی پورا کول نو منانگالی پیدا خلا نو دیو چینا وصیت نو پورا کول خل کو نو دیو چینا قرآن دا وصیت دا ہوں کم مخ کی کر در خرزی نظر کر کرز خور گئی کنا پدی چلا اچھا کم چا کرز اور موری ریسر بھی پوری دی موری پوری وہ خورازی وانی دی کرنے دیر شداروں نے وزیو جنا در کرز دا خبری در اسیت در سکرا آبا حکم و ابنا حکم دا اس وجہ بیانی علت بیانی چلا دا ایسی اللہ وہ نے مقرر کری دا ایسو نے مقرر دیا چلا پلار دمرا دا بچی دمرا دا ولی ذکر دی کی اگا چیر چا سر دی اگر تے ملاوشی کدا سی نوا نو ضرور بزیاد آگا سا او دانے کمزوری تا ملکا ملاوی دلا ٹھیک شوا نو یدیو جینا دا ایسی اللہ مقرر کرے آبا حکم پلاران ساسو آبنا حکم او زامن ساسو لا تدرونا نپی جنی تاسو ایہم اقرب لکم چکم یو دین اڈی دیدی تاسو دا نا فرق و فائدہ کی یعنی تاسو دا قتل چی چکم تاسو دا فائدہ در کی کم نا آبا حکم پلاران ساسو آبنا حکم او زامن ساسو لا تدرونا نپی جنی تاسو ایہم چکم یو دین اقربو دین نیز دے لکم تاسو در فرق فائدہ کی یعنی فائدہ در کولو کی تاسو تکم نیز دے دے چکم فائدہ در کئی کم ندر کئی پلان دے در فائدہ در کئی بچے دے در فائدہ در کئی تا تاسو سپتہ نو نو دے وجہ لالا اسی مقرر کئی چلے چاہ سہاک دے اقلا ورکا بس فریدتا من اللہ نور پی کانے اغمو ہری پی نور امزاک فریدتا من اللہ دا مقرر تیار طرف دالا نفت راوڑ دا فرض خان فریدتا سر کیوی یوسی کو ملا یوسی کو وصیت دا تا کی دا دیخل پر گوئے دی تقسیم باندی دی یوسی ور کول باندی چو گوئے را دا مور سو نیسا دا دا خور سو نیسا کی مثال دا مور دا رنگی دا لور سو نیسا دا غور کا یوسی کو ملا بیاوئی میں بعد وصیت یوسی بی ہا وصیت تے گوئے پوشی دوئی فریدتا من اللہ دا مقرتیا طرف دا لای دا لا طرف مقرر دی فرض دی وره دا ورکه ان لا وای دا خوری خزه بگی چارا وسی دا دا خزی ز بگی چارا وسی نو بھئی دا لا دا طرف فرض دی دا مقرر دی ان لا کان علی من حکیما بیش کان لا دی پوی حکمت ورا دا دا نو شپک صورتو ذکر کای خا شپک شکلا شپک ذکر شو کنا شپک صورتو نسو یو دا چشره مرشی او دا بچی وی گڑ الکانو جنکے گڑ وڑ نزانت با پورائی سے اور جن دالت مقابلہ کی بڑے دو جن کوئی سے ٹھیک ہوا ایک الک الگ بجو سے برا کھڑی اور دو جن کئی بڑے کو مقابلہ کی داغیو الگ مقابلہ کے بغیو سے تقسیم ہے بڑے بار کوئی سے یہ دو جن کے ہو یہ الگ برابر دو نہیں سب اگر سرے کی دارنگی دیو صورت مسئلے داو کسرے مرشی اور گڑی نوڑی زامنی نہیں او جی نکی گڑی نہیں دو نسی وائی نو دا مال با دری اسی شی نو دا مال دو اسی بزی دی جی نکو مز کی تقسیم شی او نور چکم دا یو اسی دا بے خپل خپلوانو کی تقسیم شی ٹھیک شو خپل خپلوانو کی مور اپنار وغیرہ چکم دی درے سرے دا مسئلے داو کسرے مرشی اور دا گا یو لوروی نو مال با دو اسی شی نیم مال با دا دور راخنی او نور بے خپلوانو کی تقسیم شی مطلب مور اپنار او گم نو سو کم نو بدانی مال بنور واپس تو دیتا راش سرلوک سرد مسئلی داو چه سرے مرشی او داغا مو اولاد وی او مور او پلار وی ٹھیک ہے اولاد مشتری او مور او پلار مشتری نو بدی صورت کې با د مور او پلار شپګم شپګم وي سي ٹھیک ہے دوه تر شپګم شپګم جدا جدا ملایي او کچری سړی مرشي او دا اولاد نو او مور او پلار ژوند دیو او د مور به درې وي سي مال به درې سي شي درې وي سي د مال به مور واخلي او دوی سي به پلار واخلي خو لیکن کچری د دې سړی رونه خوين دی اولاد نو مور او پلار ژوند دی لري مړي او رونه خوين دي شته نو دې رونه خوين د شي سکی کی نه د دې رور په مال کې ٹھیک شو خو دو پرانا چی داغی دو جینا ریمو ریسا کی کمی را ہے کہ او سنے ورشی او داغ اولاد نشت دے او مور اپلادی دی نو مال با دری سی چی دوی سی بے پلا واقع دیو اسے بے مور واقع خوڑے کل کل دی مری چی کم سنے مرش دا اولاد نشت دو مور اپلادی دی او نخوین دی بیو دی دی دی چورت کے بابیا مال سپگی سی چی سپگم اسے بے مور واقع دیو پیندر اسے بے پلا واقع ٹھیک شوا وجدینا دیور پسې آیت کې شپږ نور صورتونه ذکر کړي د تقسیم د دې خلکو دا د خلکو قانون سره متعلق دي مطلب سړی قانون مرشي د خلکو بسې سي او چې خلکو مرشي د قانون بسې سي د خلکو په مال کې دا غي بیان کړي ولکم نسو ما درک ازواجکم اول د بیان کې د دې چې خلکو مرشي د خلکو په مال کې د سړي څومره سره دا غي بیان کړي ولکم دا اوم صورت د مسلې ده شپک بیان شو کړه دا اوم صورت ولکم نشو ما ترک ازواجکم او تاسو د بار نیم ده ما دا غره ترک ازواجکم چې په خو دې خو تاسو بیان تاسو ولکم نشو ما ترک ازواجکم ولکم او تاسو د بار نشو نیم ده ما دا غره ترک ازواجکم چې په خو دې بیان تاسو الا یکل لهن ولد کچری نو لهن د دې خوځو ولد او اولاد سمندر شو اول سره د مسلې دا ده کچری خزم رشي او خاوند ژوند دی او د دې اولاد نشته دی ٹھیک شو خزه خاوند دی اولاد نشته خزم رشوا نو په دې صورت کې مال دوی سي شي د خزه دا چې کوم مال د خزه نه پاتې شي اولاد نشته نو مال به دوی سی چی نیمی ایسه به نیم مال به ده خاون واخلی او نو چی ده خزی پا مال که چکم ده ده حق دار دی ده مطلب ده آگه مور و پلاد دی کنه پوش کاغه جوندی مغی تب آغم نیم مال به ده آگه تلال شو بتا ده ایگو مسکی بتقسیم شد او کمی سال که ده آگه ده چکم نور چکم سب تقسیمی کنه ده بچی پا مال که جده مور و پلاد کمی سال ایسه آغا نو آغا باغی تب میراوشی ولکم نشو ما ترک ازواجکم او استاد دو پار نیم آغا دے چی پریخو دیوی بی بیانو استاسو الا می اکل لہن ولد کشیر نو دے دیکھو دو اولاد فاین کن اس داوس اتم صورت فاین اس کچرے ریخو دے اولادو مخیوی کرن چی اولادی نو اولادی نی نو مال بردوی سی چی نیمیس نیمیسا خاون شو نیمیسا دا نور دا خدی چی کم خبر خلوان دی آگی تو ملائی اس دا صورت چی رکھ کدی اس خدی اولادو اولاد کده دی خاوند دی او کده بل خاوند دی دا خبره دوانه پکې دی خان یعنی باندې کا د خزا خاوند کی د خاوند دی او د خاوند دی اولاد دی خاوند یا مول شي د طلاق واخلي ٹھیک شو نو با اولاد خې دی کنه سره دې کوم مثال دا بچې د دې خزې سره بل خاوند لاله نشي هغه نو منی خاوند ته مثال ک طلاق شوی او هغه منی خاوند سره هغه بچی پاتې اولاد خې دی کنه او دې خدای بل خاوند کړی دی او دا خدای امر شو دی بل خاوند سره چوا مطلب دې بل خاوند یو کو بیا د امر شي نو دې چې کوم مال دی او دې په مال کې دا مخکینی چې کوم د خاوند بچی دا به کې حقدار ګرځي خان چې هر صورت کې وبال کا بچی دی فاین کان له ورن ولد پس کې جلو دې خزو ولد اولاد یعنی کده دو خاوندان اولاد مطلب خزوا یو خاوند دی کړو خاوند دی مرشوی یا طلاق ورکړي به بل خاوند کړي دی فاین کان له ورن ولد پس که چیرو دې خو اولاد فلکم الربع نو ساو د پارا ساو د پانا مرا سوق دی خاوندان خان نو ساو د پارا سلور مې سلور مې دا سلور مې سلا مما دا مانا ترکنا چی پری خود دین دی خزو مما دی وسیعتن پس دا دا کول دی وسیعتنا یوسی نبیا چی وسیعت کی دا خزی پاگی باندی او دین یا پی قدلوی فین کانا لہن ورد پس کچریو دی خزو اولاد فلکم الربو نو ساو دا پارا سرور میسرا مما دا غنا ترکنا چی پری خود دیوی دی خزو سم مطلب اتم صورت دا مسئلی دا چی خزم رشوا خاون دی جون دے دے او دارنگی بچی دی تیشوا نو مال با سلور حیسی شی سلور محیسا دا مال چی کما دا مطلب سلور زر روپے واخنے سلور محیسا دا مال سونا دا زر روپے نو سلور محیسا دا خاون واخنی او دا دری حیسی وی دا بچو کمس کی تقسیم شی تیشوا چی دا خزم رشی یعنی مون دا دی بچو فین کان له نوات پس کې چلو د ریخو او اولاد فلو کومرو بو نصاب په سره مې سره مې دا غره تر کې پرې خو دې ریخو نو مېبا د وصیت پس دا کول د وصیت نه پس د ادا کول د وصیت نه یوسی نبی ها چې وصیت کی راخه دی باغې باندې او دې یا په کړ دی او موږ شاندې خبره راخه پوه شي دا وصیت زکه مخ کړه به قرض زکه چې وصیت څوک نه پوره کوي او قرض فورته خامخه تک پر دې کړی هغه دی واړی نو والا کې قرض مخه د وصیت نه پوښي مطلب دا به سر کې یو قسم د تاکید کړل نه وصیت پر کول باندې ولو نه رغو دا اوس د خاوند ملکی له قضاوی صورت کې چې خاوند ملشي او خزه پات دي نو دا اوس نه هم صورت د شکل ذکر کړي د تقسیم ولو نه رغو او د پات دی خپل رغو او شرور میسر مما دا مال تر ته چې پر خو دې تاسو الا یکل لكم ولد کچر نو تاسو اولاد ٹھیک شو سره مرشو او اولاد یې نشته دی او خزه دا نو خزه به سلو مال به سلو لري شي وخت مخکې شو به مګه کچر خزه مړ شي او سره جون دې دی او اولاد یې نشته نو مال به دوی شي نیمه یې سم ما سره اخلي ٹھیک شو نیم مال سړی ته ملاوي ته پشپکم صورت کې دلته سړی مړ شو خزه پاتې شو خزه ژوندې ده نو مال به سلور ایسی شي سلور به ایسه به خزه واخلي او نور دا درې ایسی شي دي دا به خپل خپلوان واخلي خپل خپلوانو کې د سړي څوک دي مور او پلار یې نو سلور به ایسه د دغه شو د خزه کله خاوند مړ شي او اولاد یې نو نو سلور به ایسه به خزه واخلي او دا نور درې ایسی به خپل چکم دې مړی میرا خواري دا به واخلي فاین کان لکم و پس کجری اوس تاسو اولاد یعنی سره مړ شو او اولاد شته دی بچی شته دی اوس د داغي صورت دا نسم صورت د مسلې پس کجری اوس دې پچې دې پس کجری اوس تاسو اولاد فلهو نتمرو نو با نو د پاره دې خلو اته به ایسدا مما دا غما نه تر ته چې پر خو دې تاسو سره مړ شو اولاد شته دی ٹھیک شو سره مړ شي اولاد دی وی نو مال با اتی سی کی بیا مال با اتی سی شی اتی سو کی با اتم ایسا در خزی وی دا غسری که یو خزی اتم ایسا با آخو آخری که دو خزی وی حالی تا ایسو نسو رتو نو بیان شو کنا نو گریا ساده کده که در خزو نو که مطلب یو خزی پا آخو صورت کی نو آقا با آقا یو ایسا زان رتو رو آخری که آقا دو خزی وی نو آقا یو ایسا با دو خزو مز کی تقسیمی گی دارنگی کدری خزی وی اگر یو ایسا با دری خزو مز کی تقسیمی گی دلتا لکا سڑے مرش او مخی نچکم نرم صورتو چه سڑے مرشی اولادی نو نمال بسلور ایسی شی سرور ایسا بے خدا واقلی دا دری ایسی بے نور پلوان واقلی دی سری تیک شوار نو اس کو مثال دا سرور ایسا که سڑے خاون سره مرشی او یو خزی وی یا دوی یا دری ای بمس که بلا سلور میسه تقسیمی گی چه کل اولاد نو خان خوشر اولاد او نسنی پوشی او خزا یو و یا دو یا دری و سلور وی نرات مال با تیسی شی داتا میسه با که یو خزی اغا بیوالی تولا او که دو خزی وی داتا میسه با بایی که تقسیم شی هما باتی سی کی کچری سڑے مرش او خزے وا او اولاد بھی وہ نو مال به تیسی شرطه نویسه به خدا واخلی او دا نور اویسی به بچو کو منځ کې تقسیم شي. ٹھیک شو. من بعد فإن كان لكم ولد فشک چیرو ستاسو اولاد فلهن ثمنو نو بعد دې خود ختمې سره مما دا غمانه ترتو جی پر خو دې تاسو من بعد وصیت دې پس دا پس دا ادا کولو د وصیت نه تو سونه بیا چې وصیت دې تاسو پای باندې او دې یا به قرضوي وإن كان رجل دا اوس یو رسم صورت د مسلې یو رسم صورت سره دا یې خبرو کې ها وإن كان رجل او کچری وی رجل یو سره یو رتو چې په میراث کې وړل شي کلالتن دا کلالتن صفت دی د رجل حضرت کی جمله دا چې راخه وإن كان یورثو رجل کلالتن د سیم ویل شي یا وإن كان رجل کلالتن یورثو د سیم ویل شي اذا کلالت د اصل کې رجل سر لګیدل ښا او کچنیوی رجل یو سره یورثو چې په میراث کې وړل شي دا سره څوک دی کلالتن میراث په خدو کې د نوم میراث ویو یو میراث څه کېده کنه میم ی ر الف ث میراث میراث واجبم ایسرا چې کوم د مړی نه پاتې وګه خپلوان دې ملایوي بچو ته یا خدای مور خپل ته هغه میراث ته او یو دې میراث دا یو ټکی چې دې لیکي تی کی تی ورغې پربې کې د کلاله وې پښتو کې د میراث وې میراث هغه چاته ویل کیږي چې نی اصول وی نی فروع وی اصول څوک یې مطلب نی مور او پلار وی او نی نیو نی کوي برا چې زیرا سي ٹھیک شو نی د پلار درډي مور او پلار وی او نی د مور درډي ٹھیک شو او دارنګي او فرو مطلب اولاد چې نی لا دی مطلب دی بچي وی نی نوشي وی سو کې کلالا هغه ته ویل کی میران هغه ته ویل کی چې نی په بر سوق طرف باندې لګي چټان جې په راوي او نن دل چکم پیدا کی انه هغه سوچته دي ٹھیک شو کلالا هغه ته ویل کی مطلب چې دا کوم وخت کې دا سړی مري کلالا د میراث نو دغه وخت کې دې شو کوم نه مطلب کاغذ چې دو بچی شي وي نو شي شي او کوم رشي وي او چې کوم دغه کې دې مري او دې شو کوم نه نو دا وخت کې کلالا دی ته مو خبره باندې پوښتې ودی وځو کلاوي چې میراث ته مطلب میراث خو هیڅ څوک نشته ٹھیک شو نو دا هغه صورت بیانې او کچېری وی رجل یو سره یو رتو چې میراث کې وړل شي کلالتن کلالا میراث یعنی میراث وی څوک کې نه بر مور خپل طرف ته نیو نیکو دا څوک نه او دې لاندې بچی وی یعنی کلالی اوس کدا سره او امراتن یاخذ و میراثا کلالا ان کدا سره یو یا خزی چر صورت کر سو کی سره کی نه خزم کی نه جنا او کچر یو رجل یو سره یو رتو چې به میراث کول لې شي کلالا تن کلالا میراث او امرا اتن یا خز و میراث یعنی کلالا واغم ولہ اخ او د دې میراث کاغه سره دی یا خز دا چر سو دی او د دې کلالا د دې میراث اخو یورورو او اختن یا خوروا پوجي ولو اخونا او د دې سړي د دې مړي چې کاغه سړي له یا خزدا میراث کنه کلاله دی دوانا کسړي مرشو کلالو یا خز مرشو کلالوا ولو اخون او اختن او د دې مړي د دې کلالا یو رورو او یو خوروا د څه معنا ودی ده ولو اخونا او د دې د دې مړي د دې کلالا یو رورو او یو خوروا فلکل واحد نو بعد هر یو منهما د دې دوان اسدسو شپګم شپګم ایسرا مطلب څه دی یو سره مرشو یا خز امرشو او دوانا کسره یو یا خز چر سوکو خو کلاله و دوانه که سره مرشو دا کلاله و یا خده مرشو مثال کلاله و پوشی او داغی ری کلاله یو خور او یو رور دی جون دی دی تیک شوا بچه بچه خوشتا نکنه نیمور او بلاشتا نی بچیشتا دی ها یو رور دی او یو خور دی تیک شوا نو مال بشپا گیسی شی نو شپکم شپکم ایسا بدا دوانا واخنی مطلب شپک ضروبه دوخی من بیسار بر کرده شپکم ایسا دا مال شپک درو کسو ندا ضروبه نو ضروبه بی دا یو رور وانی او ضروبه بی دا یو خور وانی پادشی سونا سلور درا نو کده سلور درو اغشترو والا یعنی نور میراس خواره کنون سکنو نور خویسیم سکنشتا کرن نو کنون سکنو ها هم دی ترا بس کی گیا دا خبای آسان دی خدا آسان مطلب دی دی کده چی اگر چی ما گوی دا سر کی ایسی خید دار دا یعنی چی دشتا سم رئیسی حقیقت کی اگر باغت تا ملاوی دی پر مال کی کنور چکم میراث پوری کا اگر نہیں اگر مال اندر واپس راضی ہے چکم نو حصہ پاتش اس میں ظاہر تھا شپگم شپگم دا رول او خور بے واخری دے کلالا چکم دا یو رو خور یو رو او یو خور جو دی دی دا شپگم شپگم حصہ بدی واخری پا مال کی نو چکم مال پاتش میراث نو کنور سو کنو آگا اندی ترا واپس کی گئی کنور سو خشتن دے میراث پورو کن دے میراث خور سو خشتن نو دا یو رسم صورت دا مسئلی خواه فاین کانو دا او سو دو رسم فاین کانو پس که چریو دارو نخوین دی یعنی دا کلالا چکم دا سره مرد دی یا دا خد امرد دا کلالا دی دوانا کنا خو یا سره مرد دی یا خد دا دوانو دا پار یو شانده مسئله دا خو دی او دا خورا یو خبر خمر پاتشوا او دی دی که گورا دا یو رو او دا یو خور چکم حیسا اخلی دا شپگم شپگم نو پدې دې کې هغه چاته خبر نه دا هغه کوم اول صورت د مسری وو چې رول به پورا اخلي او دوه پیند وای په مقابله کې کوم خبر وا اول صورت کوم دلته هغه شانتي نه ده د رول له خور وانه خبره دلته به دوه یو شانتي ساتلی یې شپږم یې چې کوم رول پورې یې سره زر روپې مثال شپږ زر روپې نو دا کله یې زر روپې دا خور باندې ښا یې دا غنی ونه دا غره دا خبر نه ده پاین کانو پس که چه وی دا رو نخوین دی ای دا کلالا چه کم مند دی یا پڑا دا تیشوا کرو نخوین دی گلو این دا یو نسیواو دو دریو سلورو پینزو گنو مطلب پس که چه ریو دا رو نخوین دی دی کلالا اکثر من دارک زیاد دا دینا این دا یو نسیواو خوا زکو مخیو بیان چکنا یو رو رو یو خور نوز مطلب دعا مطلب چې دو زیاتی پس که چریو دا رونا خوین دی دا دی کلالا اکثر من داری زیاد دا دینا دو نسیواو دا یو دو دا یو رول یو خور نسیواو مطلب دوشی مطلب دا دو نتادا زیادو فهم شرکا نو دی بی ایسا داران نو دی بی ایسا دار سی تولو تی پدری مئیسا کی ممبا دی وسیعت دن پس دادا کور دی وسیعت نا یو سامیا جو سیوت کو وصیت کو رش باغی باندے او دے گیا پر قرض وی سمتب سڑےو یا خدوا کرالا چکم یو دین مردم مرشوے دے یا سڑے مرد دے یا خدوا مرد دے مثال او د کرالا صورت دے کر نوول خوی دے یو خور او دے یو رور دا بیان کر تین مال بشپگ اسی شی دوان بشپگم بشپگم ایسا واخنی تک شوان لیکن اس نے دی کلالا سڑی یا خزی رونخوین دی گرد دی رونخوین دی دی دو نزیاد تی دری دی سلور بیندر سپکچر سم دی نو پدی صورت کی بمال بیا دری سی کی خان دیکھ شو مال با دری سی کی نو دری مئیسا دا مال دری مئیسا دا مال کشپک در مثال واقعی دشپک در رو دری سی سون دی دس دو زرا نو مطلب دا دو زرا چکم درے مئیسا دا مال دا دو زرا دا با دارون اخوین دے خپل مز کی تقسیم کی پادشوی مانگا سلور زرا نو کنور پلوانی نہیں آگا پیسے ہم دیتے واپس تاشی وہی خو په دې صورت کې به ما درې سي کې کچرې د دې کلالا کچرې د یاخذ ده چې کوم مړ شوی نو که رونه خویندې ګڼو نو مال به درې سي شي درې ویسه به دوی په خپل منځ کې تقسیم کړي دا دوی سي به نور خپلوانو ته واوړي نو که هغوی څوک نو هم دوی ته واپس راځي بیا فین قانو بس که چېرې وي دا رونه خویندې د دې کلالا اکثر امیندار زیاد دینا فهم شرکا ندیب ایسا دار فی طولت پدرے مکی من بعد وسیعت فرد آدھا کوش وسیعتنا یو صحابی آو دین چو وسیعت کلیشی پاگی یا پی کرزوی غیر مدار کونو اصل کی دا غیر مدار خبر دے دا کانا کونو غیر مدار شیئی نہ نقصان رسوم کی چاہتا یعنی گورے بلا نقصان ورنہ کی خواہ دانے چھتے دا زان غمو کی اوپر لے نقصان ورنہ کی دا زان دا پارا تخزوئے و زان دا دغو کی نہ نگورے بلا نقصان ورنہ کی بلا خپلے اسے برو ورکا دانے چھتے زان دا شدہ آوارا چردا او زمان زیادہ کی او دا دکم کی نا پوش او دا غیر دا دا طول لے حکون سبخ کیوں لگوا دا یتین دا مار حفاظت دکا کونو غیر مدار دیتیم مال تا گوئی زان رخر لنگی غلاو لنگی دیتیم دمار حفاظت دکا پوشی کونو غیر مشایی نو نقصان بغل او نقصان ورنکی دانچی دیتیم مال تا زان غل کڑے دے او نقصان ورکی ولا دارنگی دیتیماران کی لکو دینا سنو حفاظت دکی کونو غیر مدار نقصان ورنکی بھئی دارنگی خضر داغی محر پا خوشانے ورکی کونو غیر مدار مشین نقصان رسون کی چاہتا دانے چیتا خزیتا چل جوڑ کے داگی مہرتا نقصان ورنکی دبی وقفان دمال حفاظت دکی کونو غیر مزار یتیم دے داگ دمال حفاظت دکا بے وقف دے کنا دانے یہ خزا بچی دی نپوئی گیا گئی پوشی نقصان ورنکی دمال حفاظت دکا دانے حق دار لداغی اگو کر گئی کدھ سڑی ہو ساک دے د خزی صاحب دے د لور د خور د خزی اگی نخ پر حق ورک چې د چارج کم حق کی تا سر نقصان ورنه کی وره پوه شي چلو د لور لکه باز خلک نقصان ور کول سدي بیا زو په معاشره کې نن سبا وخت نقصان دا ور کی چې مړی کی تر ما اور ایشان نه وانه ملاو نه شو دا نو ور نقصان ورنه کی دارنګي پاغه طریقه د سیمکه چې څنګه الله ویلی چې د چا سیس دا ورکا کونو غیر مدار مشین نقصان نسون کی چاہتا وصیت من اللہ دا حکم دے طرف دا وصیت دے حکم دے طرف دا اللہ لیتا کی دا تو بوری کرد سرنا یوسیکم اللہ فریدتا من اللہ دارنگی غیر مدار وصیت من اللہ سنو تاکیدات یا سنو تاکیدات تردی دوکر وصیت من اللہ دا وصیت دے حکم دے طرف دا اللہ نا دا اللہ حکم دے ورے دا تقسیم واللہ علیم حلیم او اللہ دے پوئے برداشت والا اللہ پوئے دے چت سکے ایسا ورکے کنا دلور خور دے خزی دمور حلیم برداشت والا دے کتر اسے نہیں جو ورے اگر دا اللہ برداشت چتا تا دے او قسم لا مولد در کئی چتا تسن ہوئی تلک حدود اللہ دا پوری دا اللہ دی گورا یعنی حصے بیان کری اللہ وی دا زما پولی دی یہ خبری تو پامو کئی کرا لیکن مثال یہ سنگے دے ستا پولا ورے ستا دا پٹی پولا دا یہ نخ رکنا چلی دے پولی ستا زیر دے اچھے زرے رازی ستا پولا ورے خپل زان خپل عزمہ کسے ہو دے کئی نو پختانے جنگ کئی پدے مانے پو پولا بانے نو وے دا اللہ پورے دا اللہ وے بیو نہیں چھو اللہ بہ سر جن کو تے اللہ سر جن کے مطلب دا ہے چتے دا اللہ پورے وے نو دا تے دا اللہ سر جن کے چتے دے نور خوری سن ور کے تل کہ حضور اللہ دا پوری دا اللہ دی او مے تے اللہ و رسولا بشارت دے چا چھ دے پورے دا اللہ خیال رسات ضرور خوری سے ور کلا او مے تے اللہ و رسولا او چا دې دا وی دا پردان الله او دې پیغمبر دا الله دا الله دې پیغمبر حکم یو من الله وی دا لوط کو ریسا ورکا پیغمبر حکم دای چې د لوط کو ریسا ورکا یو ځکه له جنات د نب کې لا د رجل جن تا چې بای ایبلا داخل هو نه خالدین فیا همیشه به بده کې وذلك الفوز العظيم او ذلك کامیابی لوی کامیابی ده ده هلاله پورو خیال له ساته هر چاره دا حق ورک دلو چې صاحب کو دخزي صاحب کو غره ورک او ميا الله دا دیم زر زجر مؤمنان وتا او ګره دا دیم زر زجر راوړو د یسو پسې ځکه مؤمن خدا سوچ کې کنه چې دا مؤمن مسلمان کلمه ویل دا جو عمر جنت بزم جن خو زما ټیکه ده کړه دا دیم زجر پسې راوړو د مؤمن دی پسې چې ورته ساده خیال کې راځي مؤمن مسلمان کلمه ویل دا او جهنم ته غزل شپته ورته مسلمان کړه لوګو مزدور او د شنو کومه وای پاجونو د سړی کیګنه دلونو کوی څنګه ورکی او پاجونو د سړی نشو کار په کار اج دل دیو دانی عمره خداغه خوشو داغه نه دیوالو نو کته دا سید ابو جان نه سیوا په داغه پټه په لجو نو کی کنه استاد دیو جنو څه فائدہ نه چې په دلونو کوی سره ورکی جهنم دې ځای جهنم خیال وکي او ميا صلی الله زجر دې مؤمنان دا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ او چاچه خلاف کو دا اللہ او دا پیغمبر دا اللہ دا اللہ او دا پیغمبر خلاف سے لے چی دلون کو ریسا نور کے خواہ خلاف دانے لے چی تموز لکے او چا روجی نہیں ریسی ننا سنچے رکھو گورا یعصی راوڑ یعصی لفظ عصا یعصی مانا نا فرمانی پوچی اگر سرے چوئی زمون نمن یموز نو مده کافر دی کنه پوه شي ایشان دی دا یو سره وی چر روزه نه منو زکات نه منو نافرمانه دی کنه ایشان دغه دی نو دی دی کې یو سره وی دی دونو خوري سره نه منو دا ما خبره دا سره په دې باندې کافر کیږي چې ورته لور خوري سره نه منو ایمان نه وته دې په کلمه وای پوه شي دا ګورې سره د مو ځوږه پورې نه دا چې سره د مو ځوږه کومه نه چې د لور خو یې سره باندې د ایمان نه وته ده په خبره او مې یا الله او رسول او چا چې خلاف خدا الله د دې عمر دا الله وې دا د حدود او تیرې وک حدود د پور دا الله نه دا الله پولې دي چې د لور خو یې سفر کوي او چې دین او وړې دا یو د خل هونارن یو دین او خپل سړي چې څه ورنکړه زیاته وک یو ذخیل ہونارن دنبکی اللہ دل اور تا جہنم تا خالدن فیا ہمیشہ بھئی پدے کی خیال ہو گئے چیزا اللہ دے پیغمبر حکمی انمان خلاف یوکو او دنور پوری سے ورنکڑا نو قتلیلہ جیم مانجی کنا اللہ وی یو ذخیل ہونارن دنبکی اللہ دل اور تا جہنم تا خالدن فیا اور دے لگی مدین انا ہمیشہ بھئی خالدن فیا ہمیشہ بھئی پدے کی پوشی ولہو عذاب مہین او دل دے دا چې الله د پیغمبر نه خلاف کو دا الله د پو د پور نه زیاته کو تیر وک دی سړی لا ولہو عذاب مہین او دل دے عذاب رسوا کو ان کے شرمون کے دی والا او شرم نه پوجي زګه د دنیا کې دا الله د پیغمبر حکم نه خلاف کړی دی والا په قیامت کې او شرم نه خلق مخ کې چې دا ټول دنیا ولاړی او دے اللہ جہنم دوی چدا کرے چدے ضرور خوری سے نور کرے چدے ضرور دنیا وقت کی وہ شرمائی کرا آگا سے تو سوچو کہ آگا وقت وَلَهُ عَدَابُ مُحِين او دلد دے عذاب رسواتون کے شرمون کے یوسیقم اللہ فی اولادکم وہ رہا ساتھی ضرور خور پیچھے بعد دے گرے سیز کمی گی نخوا پوشی خوین دے نا خواہ جزانی جسو نظر تنظر سرے عیسیٰ اور کولیشی بہتر نا پوځي او په دې سره مستا په مال کې برکت راځي الله دې زیاتې څنګه سیس پور پر زیاتې پوځي یوسف کوم الله فی اولادکم لکه څنګه چې ضروري څه باندې په دې ورو نه غنالو به واره ولې نه دي تا نه دا یې سمو کړ کړې دا ولې نه دي پوځي یارو دې ورسره وي خو خو دې دوی ته مګا نو خو دې خامہ خبرونو خبکی اغه یو تقریبا نا پا کار دا سے لدا تھی رول نا پا کار جی بھئی تا سڑے ایتے میں بیاو مگٹے او خود ادارتے بے سوا بسو کی او بیاد نو پا ماشر لکے او دا او سب چکم حالات دی چکم دا کون نبار وطل دی او دا گیا حیاء پردہ وطل دی دا سے حالات دینا سبا وقت کی پوش زمائیو چی دا گیا کم ایسا کی دا ای پڑا بلو لور کی تا یوسیکم اللہ فی اولادکم حکم کہ اللہ تاسو ته فی اولادکم بعد اولاد ساتو کی لذکر د بعد سری مرتوی لبار سری سره پشان دیشی دو زنانو فین کو ننسان پس کچری دا خزی دا زنانا فوقس ندین دا پاس دو پلو نسلو ساماتا دا پاس دی خوزو دو در مانا ماغا ترک چپری داغنا چپری خودیوی وین کاند واحدتن او کچریوی دا زنانا واحدتن یو یعنی یو لولی نیسلی فلان نس ندپار دی نمی سلا ولی ابوائی او دپار مور دا دی مری لکل واحد دپار دا هر یو من هما دی دوانا اسو دو سشپکم اسپکم ایسرا مما دا او مانا ترک چپری خودیوی انکان لگ ورد کچریو دی مری اولاد فهلم یکل له ولد پچکل نو پچر پس کچے نو دی سڑی دی مڑی ولد اولاد او ولی سو ابو او او میراث جوړ د لنا مور او پلاد د فلی امه ثلث او د پاره د مور دی مڑی او ثلث در می سدا فین کال لو وی خود پس کچے لیو دی مڑی ای خود نو لخوا دی فلی امه ثلث او د پاره د مور دی مڑی اسو دوش پګ می سدا ایم با دی وصیت پس ادا کو د وصیت نا یو سی بیا کی وصیت کی دا مڑے پانی باندھی او دے گیا کہ کر دی آبا حکم پلاران سا جواب نہ حکم او زامن ساسو لا تدرونا نپی جنی تاسو ایہم اقرب لکم نفع کہ کم یو دین دین دین دین تاسو کو فائدہ کی فائدہ در کور کی مطلب فرید تمین اللہ دا مقردیا طرف دارنا ان اللہ کان علیم حکیما بشک اللہ دے پو حکمت والا ولکم نسو ما ترک ازواجکم او ساسو پار نمرا ما آغا ترکا زواجکم چپری خودی وی بی بیانو ساسو الا بی اکل لہن ولد کچرنو دے دے خوز اولاد فا ان کانا لہن ولد پس کچرنو دے دے خوز اولاد فرکم الرومو نساز پارا سرنو میسر من بعد آغا مانا ترکنا چپری خودی وی دے خوزو من بعد دے وصیت پس ادا کول دے وصیت نیو سین بیا چی وصیت کی راقت باقی باندی او دے گیا پی کردوی و لہن الرومو او دے پار دے خوز الرومو سرنو میسر مما دا مال تر تو جی پر خودی تاسو ان ک الا م یکل لکم ولد کچری نو ساس اولاد فین کان لکم ولد پس کچری نو ساس اولاد فلهو نتمنو نو ددی خود د پاره اتم ایسدا مما دا مال تر تو جی پر خودی تاسو مما دی وصیت پس ادا کو د وصیت تو سن بیا چو وصیت کو تاسو باندې باندې او دنیا پر کر دی وین کان رجلن وین کان رجلن او کچری وی او سړی یورث چې په میراث کې وړلې شي کلالتن دا سړی وی کلالتن کلالا میراث او امراض لري اخذ وی میراث کلالا ولو اخ او دی کلالا کسړی دی اخذ چې کم یو مړ دی پوښ او ولو او دی کلالا وی اخ یور او اخت او یو خور فلکل واحد منه او ما نه دوا وی التخا ولو اخ او اخت بده و اخت نیسر کدا ولو اخن او دری کلالا یو روروی او اخت او یو خوروی فلکل واحد منو مسلس و دپار در دپار در حدی او دری دوانونا اسلس بگم اس بگم ایسرا فا این کانو پس کچی ریوی دارون خوین دی ردی کلالا دی میرات اکثر من دانک زیاد دینا این در دو نزیادی در یو رور او دیو خور نمتر سیوائی فهم شرکا ندی بوی شریک ایسرا فیر تلوتی پدری میسا کے میں بعد وصیت ان پس در ادا کو دی وصیت نا یوسو آبیا چھے وصیت کو لیش پانی او دین یا پہ کر دی غیر مردار شیئی من نقصان رسول کی چاہتا چار نقصان ورن کی خان دانے چھے دخپل اسی غم در سرائی دخپل زان غم کے او دبل لنقصان ورن کنان دا سی مکوا وصیت امین اللہ دا حکم دے طرف دار لانا واللہ علیم حلیم او اللہ دے پوہ برداشت والا دار تلک حدود اللہ دا پوری دا اللہ دی و من یطع اللہ و رسولا او چاچی تابداری پر دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ تابداری سلا چاچی امن دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ یعنی دا اللہ و دا اللہ و دا پیغمبر رو کلی منفع در نبک اللہ در جلتون دا چی بیگی ولان دا آنی نولی ہمیشہ بھی پدی کے و ذالک الفوز العظیم او دا دے کامیابی لوی و من یطع اللہ و رسولا او چاچی خلاف کو دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ أَوْ تَرَكَ وَقَدَ بُرِئَ دَارَنَا يُدْخِلُهُ نَارًا دَنَبَكَ لَذَرَهُ وَتَ خَالِدًا فِيهَا مِشَ بِيبِدِكِ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ أَوْ ذَا عَذَابٌ سَوَاءٌ كَشَمْوٍ كَ